นาด้วยบทสวดมนต์ถ้าภาวนาด้วยบทสวดมนต์เป็นการปฏิบัติสมาธิแบบฤาษีเพราะฤาษีเขานับถือพระพรหมทีนี้นักภาวนาแบบอิทธิฤทธิ์เขานับถือพระศิวะพระวิษณุพระพิฆเนศเวลาเขาภาวนาเขาก็โอมพระศิวะแล้วก็พรรณนาคุณของพระศิวะเรื่อยไปอันนี้เราภาวนาแบบพระพุทธเจ้าเราก็เอาคุณของพระพุทธเจ้าทีนี้พอสวดไปอิติปิโสภควาจนภควาติสวดเรื่อยๆสวดไปสวดไปจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิมันจะหยุดสวดเองพอมันหยุดสวดแล้วเราไม่ต้องคิดที่จะสวดให้กำหนดรู้จิตเฉยๆอยู่มันจะว่างอยู่อย่างนั้นตลอดการก็ปล่อยให้มันว่างไปก่อนเมื่อจิตว่างมันเป็นฐานสร้างพลังจิตสมาธิมั่นคงสติมั่นคงแล้วมันจะเกิดความรู้ความคิดขึ้นมาเองบทสวดพาหุงก็เป็นบทสวดมนต์ทั้งนั้นแหละสวดมนต์ใน7ตำนาน12ตำนานฉบับหลวงมันเป็นการบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าความหมายและอนุภาพของบทสวดแต่ละบทไม่เหมือนกันพาหุงเป็นคาถาปราบมารบทนาราคีริงพระพุทธเจ้าปราบช้างนาราคีรีตอนที่พญามารมาผจญตอนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้ใครจะแนะนำเรื่องการสวดมนต์อย่างไรก็แนะนำไปเถอะแต่หลวงพ่อจะตัดสินให้บทสวดที่เราจะยึดเป็นหลักคือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเมตตาพรหมวิหารและอุทิศส่วนกุศลยึดมันให้มันอยู่ในหลักนี้แต่การภาวนาเราจะไม่สวดอะไรก็ได้กำหนดสติรู้จิตเฉยๆถ้าจิตนิ่งๆปล่อยให้นิ่งไปถ้ามันคิดให้รู้นิ่งให้รู้คิดให้รู้นิ่งให้รู้ตามมันอยู่อย่างนั้นแต่การไม่สวดมนต์เลยจะเป็นแนวทางให้ขี้เกียจเกินไปมีสวดบ้างก็จะได้ปลุกใจให้ขยันขึ้น